okres, w którym wyhodowało się całe nowe pokolenie. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Firan, dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. 5000 żołnierzy w jednostkach szybkiego reagowania wystawią wspólnie Polska i Niemcy. Wysyłamy przedsiębiorcom zielone światło, mówi wicepremier o projekcie wprowadzającym wakacje od ZUS. Placówki medyczne przygotowują się do realizacji rządowego programu in vitro. Koalicja pancerna na rzecz wsparcia Ukrainy zostanie aktywowana za tydzień w Warszawie. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym podczas wspólnej konferencji prasowej z goszczącym w Polsce ministrem obrony Niemiec. Boris Pistorius zaznaczył strategiczną misję, jaką wraz z Polską pełnią nasze armie. Polska jest nie tylko sąsiadem, jest centralnym partnerem w polityce bezpieczeństwa i obrony w Europie Środkowo-Wschodniej. To dotyczy wsparcia dla Ukrainy. Szczególnie dużo uczyniliśmy. Pomyślmy o koalicji pancernej, którą stworzyliśmy. Tę zdolność nasze kraje aktywują jako liderzy już 26 marca. Natomiast Polska i Niemcy już w lipcu wystawią łącznie 5 tysięcy żołnierzy w ramach sił szybkiego reagowania w Europie. Podkreślił minister Kosiniak-Kamysz. Nasze grupy bojowe, 2,5 tysiąca żołnierzy polskich, 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckich będzie w gotowości do szybkiego reagowania. Ministrowie zaznaczyli dalszą chęć wsparcia Ukrainy, ale nie bezpośredniej interwencji naszych wojsk na jej terenie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji odpiera zarzuty opozycji w sprawie małego dofinansowania polskich firm zbrojeniowych z unijnego budżetu. Komisja Europejska poinformowała, że przekaże 0,5 miliarda euro na zwiększenie produkcji amunicji. Z Polski granty otrzymają zakłady Dezamet, nieco ponad 2 miliony euro. Były minister obrony Mariusz Błaszczak mówi, że to wina obecnego rządu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wskazuje na zaniedbania poprzedników i byłego szefa MON. No niestety nie po raz pierwszy pan minister mija się z prawdą. Jeszcze sprawdzałem. Nie tylko została sprawa rozstrzygnięta na podstawie źle złożonych wniosków za jego kadencji, ale niestety pieniądze zostały rozdysponowane i już nie daje się w tej sprawie nic robić. Były minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że to dowód na nieskuteczność premiera Donalda Tuska. Donald, król Europy Tusk, przedstawiał siebie i swoją ekipę jako ludzi bardzo wpływowych w Unii Europejskiej, przy czym teraz możemy zmierzyć te wpływy. Wynoszą one 20%. W piątek komisja ogłosiła listę 31 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Wysyłamy przedsiębiorcom zielone światło, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski o projekcie wprowadzającym wakacje od ZUS dla przedsiębiorców. Dziś ma się tym zająć Rada Ministrów. Przedsiębiorcy muszą czuć, że spełniamy obietnice wyborcze. Musi to jednak odbywać się w kategorii przeciwdziałania sytuacji kryzysowej, bo i budżet, i też inflacja przez ostatnie 2 lata przygniatały przedsiębiorców. Chcemy zmian, ale o konkretach będzie mówił pan premier. Na razie wysyłamy zielone światło, mówiąc, przedsiębiorcy mogą czuć, że rząd o nich nie zapomni. Projekt przewiduje 1 miesiąc w roku bez składek dla przedsiębiorców, a nie, jak pierwotnie planowano, 3. Przedstawiciele koalicji rządowej tłumaczą, że stan finansów nie pozwala, by ten okres był dłuższy. Pismo Poczty Polskiej skierowane do byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, które zostało przekazane do sekretariatu byłego wiceministra Artura Sobonia, ujawnił szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych Dariusz Joński. Pismo dotyczyło kosztów, które operator poniósł w związku z przygotowaniem wyborów. Według Dariusza Jońskiego przekazanie pisma Poczty Polskiej do byłego wiceministra oznacza, że Artur Soboń zajmował się stroną finansową wyborów, które miało być przeprowadzone przez państwowego operatora w maju 2020 roku. Pan Soboń nie tylko prowadził nadzór nad Pocztą Polską, nad wyborami kopertowymi, ale również zajmował się finansowaniem. Chodzi o ponad 88 milionów złotych. Takie koszty poniosła Poczta Polska w związku z przygotowaniem wyborów. W piśmie operator wnosi o zwrot tej kwoty. Artur Soboń mówił, że Poczta otrzymała te pieniądze, ale on nie podejmował w tej sprawie żadnych czynności. Jeśli ja jakiekolwiek pismo dostałem do wiadomości, to nic nie oznacza. Nie zajmowałem się kwestią rozliczenia finansowego umowy. Pismo zostało ujawnione na zakończenie konfrontacji byłego wiceprezesa Poczty Grzegorza Kurdziela z Arturem Soboniem. Wiceprezes potwierdził autentyczność dokumentu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Dariusz Jański będzie dziś gościem salonu politycznego Trójki, kwadrans przed 9:00. Warszawskie placówki przygotowują się do realizacji rządowego programu umożliwiającego zapłodnienie pozaustrojowe metodą in vitro. Program ma się rozpocząć 1 czerwca. W Stołecznym Szpitalu Południowym otwarto poradnie leczenia niepłodności, mówi ministra zdrowia Izabela Leszczyna. 1 czerwca

Dowożenie dzieci oczywiście generuje korki, także wpływa na samodzielność, a w zasadzie na jej brak. Zdaniem ekspertów największy wpływ jednak na to zjawisko ma tak zwany sejfizm, czyli zbyt duża troska i lęk rodziców o dzieci. No i w tej sprawie po godzinie 7 gość. Przed 8 zerkniemy na otaczające nas coraz bardziej z każdej strony plakaty, slogany i spoty w wyborach samorządowych. My pojedziemy teraz do Białegostoku. Chodź pojedziemy, co? A nie wiem po co. A jak to po co, to nie wiesz? Trzeba zagłosować na jednego kandydata. W jednym z kolskich sklepów mięsnych jest gratisowo wrzucany żur. Jakżeż go nie wypić? Jakżeż go nie zjeść? Czy takie absurdalne, czasem i śmieszne akcje promocyjne pomagają czy szkodzą kandydatom? Nasze wątpliwości po 8 rozwieje ekspert marketingu politycznego, a już za chwilę opowiemy Państwu o tym, że Ukraina chce zastrzec słynne słowa ruski wojenny okręcie. No i tutaj wiadomo, wypowiedziane przez ukraińskich żołnierzy do krążownika Moskwa. Nie chcemy zarejestrować słów jednego z naszych funkcjonariuszy jako znaku towarowego, aby na tym sami zarobić. Chodzi o to, aby nie zarabiał na tym już nikt. Musimy oddać hołd obrońcom Wyspy Węży, którzy zainspirowali wszystkich Ukraińców, ale także społeczność międzynarodową. To był niesamowity przejaw niezłomności ducha. To a propos, co przed nami, jakie tematy się pojawią. 2 2 7 3, nasz numer cały czas aktualny i dostępny dla Państwa w każdej sprawie. Także zapraszam do telefonowania. Na zegarze teraz 11 minut po godzinie 6. ta nieprawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda. Tylko sztuka cię nie oszuka. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. Piję krew z kiszonych buraków. Dzisiaj jest dzień obniżek dla bogatych. Piękno, miłość, samo zło. Jak Bóg Bogu. Nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Ukraina chce zastrzec słynne słowa wypowiedziane pierwszego dnia wojny przez jednego z żołnierzy broniących wyspy Węży na Morzu Czarnym, gdy rosyjski krążownik Moskwa groził ostrzelaniem wyspy, jeśli jej obrońcy się nie poddadzą. Ukraińcy odpowiedzieli tak, że ów cytat stał się jednym z najsłynniejszych w czasie rosyjskiej inwazji. Trafił więc na koszulki, kubki czy plakaty, które sprzedawane są w wielu krajach Europy. Ukraina chce jednak, aby nie można było zarabiać na fragmencie jej bolesnej historii. O szczegółach Michał Strzałkowski. Wyspa Węży to niezbyt duży kawałek płaskiej skały leżącej we wschodniej części Morza Czarnego, około 25 km od ujścia Dunaju. Jest ona jednak na tyle strategicznie położona, że ukraińska Straż Graniczna od lat miała tam swój posterunek. Już pierwszego dnia wojny zająć wyspę Węży próbowała załoga rosyjskiego krążownika Moskwa. Gdy wezwała Ukraińców do poddania się, w odpowiedzi usłyszała: rosyjskie okręcie wojenne idź do... I tu padło wulgarne słowo. Cała wypowiedź stała się jednak szybko symbolem dzielnego oporu Ukraińców, którzy nie przestraszyli się ogromnej na początku wojny przewagi Rosjan. Uzbrojeni tylko w lekką broń żołnierze piechoty morskiej oraz funkcjonariusze Straży Granicznej mieli naprzeciw siebie wielki rosyjski krążownik rakietowy z załogą liczącą prawie 500 osób, ze śmigłowcem szturmowym, działami, ciężkimi karabinami maszynowymi i wyrzutniami rakiet, a mimo to zachowali się dzielnie. Wypowiedziane przez obsługującego radiostację na wyspie Węży ukraińskiego strażnika granicznego Bogdana Chockija słowa trafiły na koszulki, kubki, plakaty, czapeczki i inne gadżety. Nie tylko na Ukrainie, ale również w wielu krajach Europy i świata i dały sporo zarobić obrotnym biznesmenom. Ukraińska Straż Graniczna chce ten biznes ukrócić i od zeszłego roku stara się zastrzec słowa wypowiedziane pod adresem krążownika Moskwa, który został zatopiony przez Ukraińców kilka tygodni po słynnej wymianie zdań. Nie chcemy zarejestrować słów jednego z naszych funkcjonariuszy jako znaku towarowego, aby na tym sami zarobić. Chodzi o to, by nie zarabiał na tym już nikt. Musimy oddać hołd obrońcom Wyspy Węży, którzy zainspirowali wszystkich Ukraińców, ale także społeczność międzynarodową. To był niesamowity przejaw niezłomności ducha. Tłumaczył rzecznik prasowy Ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko. Wbrew pierwszym doniesieniom, załoga Wyspy Węży nie zginęła w walce z Rosjanami, ale została wzięta do niewoli. Choć od tamtych wydarzeń minęły już ponad 2 lata, to do dziś nie wszyscy obrońcy wyspy odzyskali wolność. Ich rodziny co jakiś czas przypominają o tym, urządzając demonstracje w Kijowie. Вже 2 роки пройшло, але досі є такі люди. 2 lata minęły, a my wciąż nie wiemy, co z naszymi bliskimi. Może zmarli w niewoli, ale nikt nam tego nigdy nie powiedział. My wierzymy, że oni wciąż żyją. Czekamy na nich. Choć większość obrońców Wyspy Węży wróciła już do domu, to 25 z nich wciąż nie odzyskało wolności. To zarówno strażnicy graniczni, jak i żołnierze piechoty morskiej. Morska piechota, tak, prykordonniki. Mówi Ała, żona jednego z ukraińskich marines wziętych do niewoli na Wyspie Węży pierwszego dnia wojny. Według władz Ukrainy do rosyjskiej niewoli dostało się od początku konfliktu 11 tysięcy Ukraińców. Dotąd udało się uwolnić w ramach wymian jeńców tylko około 3 tysięcy z nich. Pozostałe 8 tysięcy wciąż jest w niewoli lub słuch po nich zaginął. Na razie starania Ukrainy o zarejestrowanie słów obrońców Wyspy Węży nie zakończyły się powodzeniem. Kolejny wniosek w tej sprawie został właśnie odrzucony przez Urząd Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej. Unijni urzędnicy stoją na stanowisku, że nie można uznać za znak towarowy czyichś słów. A tym tematem zajął się Michał Strzałkowski. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I'll say a different land, but I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers and play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. Wczoraj w wielu miejscach poprószył śnieg, zima jeszcze nas postraszy, ale proszę Państwa, strach ma wielkie oczy, bo wiosna już tuż, tuż. Pojawiają się konkretne jej ślady, o czym nasz stały słuchacz. Na trawie, w sadzie leżą takie małe gałązki, które zostały po prześwietleniu koron drzew. I dwa bociany pracowicie je zbierają i zanoszą do gniazda, które mam w zasięgu lornetki. Piękny i budujący widok. A podobno bociany były spóźnione, może zaleciały gdzieś po drodze. 26 minut po godzinie 6, w połowie godziny już za kilka minut sport i skrót serwisu. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 7. Przed nami zapowiadany już skrót serwisu Trójki, który teraz jeszcze raz zapowiem. Anna Kowali-Brancati. W okolicach Mirosławca awaryjnie lądował amerykański dron bojowy. W nocy te informacje przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nieuzbrojona maszyna wykonywała zaplanowany trening. Przed awaryjnym lądowaniem straciła łączność z bazą. Wtedy też służby zostały postawione w stan gotowości. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Polska spróbuje odwołać się od wyników unijnego konkursu na dofinansowanie produkcji amunicji w krajach członkowskich. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że pomoże przedsiębiorcom uzyskać większe środki niż przyznane 2 miliony euro. W konkursie do zdobycia było 500 milionów, a rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył wnioski o zaledwie 11 milionów. Jeżeli się wnioskuje w konkursie o 500 milionów euro, który jest do dyspozycji, tylko w jednej z pięciu kategorii, a nie zgłasza się w innych, to jak się chce uzyskać więcej niż tyle, ile Polska dostała? Minister dodał, że liczy na to, że zwolni się część unijnych środków przeznaczonych na konkurs i trafią one do polskich firm. Ponad 40 terrorystów z Hamasu zostało zabitych w szpitalu Al-Shifa w Gazie. Zatrzymano ponad 200 osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną. Wśród zabitych przez siły Izraela miał być Faisal Mabuch, szef wewnętrznych służb bezpieczeństwa Hamasu. Palestyńczycy nie potwierdzili tej informacji. Tysiące osób wyszły na ulice kilkuset miast Argentyny przeciwko polityce zaciskania pasa prowadzonej przez prezydenta Javiera Milleya. Na drogach wjazdowych do stolicy kraju, Buenos Aires, doszło do przepychanek z policją. W starciach ucierpiało dwóch policjantów i dziennikarz. Prezydent twierdzi, że drastyczne zmiany są potrzebne, by wyciągnąć kraj z głębokiego kryzysu gospodarczego i opanować szalejącą inflację, która w ubiegłym roku przekroczyła 200%. Pełny serwis Trójki o 7. Całkiem ciekawą fryzurę ma prezydent Argentyny, tak jak niektórzy piłkarze zresztą. Nie wiem, czy będzie o piłce. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Będzie, dzień dobry. Będzie o piłce i to na samym początku, bo będziemy trąbić o tym do czwartku po meczu Abarot. Nasi piłkarze grają wtedy ze Estonią. Stawką awans do decydującej rundy baraży o Euro. Patrzę na ten mecz ze Estonią tak bardzo, bardzo realnie. No to jest jednak rywal tej klasy, że uważam, że połowa drużyn ligowych z Ekstraklasy powinna sobie z takim rywalem poradzić. No jednak jest to rywal bardzo słaby, taki trochę egzotyczny. To nie jest taki rywal, jakiego mieliśmy w barażu, jaki był do Mistrzostw Świata, kiedy graliśmy ze Szwecją. Ten mecz po prostu trzeba wygrać, nawet na stojąco, ale trzeba wygrać. Mówił piłkarski ekspert wirtualnej Polski Dariusz Tuzimek. Mecz Polska-Estonia w czwartek, gdyby udało się wygrać, już bezpośrednio o Euro zagramy z lepszym spa rywali, a Finlandia. Po piłce siatkówka i jedyne poniedziałkowe spotkanie w plus lidze panów, w którym AZS Olsztyn dość zaskakująco po tiebreaku przegrał u siebie z Kuprum Lubin. Gospodarze w tabeli na miejscu 7, goście 15, stąd przysłówek zaskakująco piętro wyżej. Ze spraw hokejowych rozgrywki Ekstraligi wchodzą w decydującą fazę. Jesteśmy po drugich spotkaniach półfinałowych. GKS Katowice 3-1 pokonał JKH GKS Jastrzębie. O tym, co zdecydowało o wygranej, mówi zawodnik GKS-u Mateusz Michalski. Myślę, że cierpliwość, tak? Byliśmy dobrze zorganizowani w defensywie, o to nam chodziło. Liczy się nasza gra, jakby my musimy patrzeć na siebie. Mamy super drużynę, super kolektyw, musimy tylko cierpliwie walczyć do końca i tyle, no. W drugim wczorajszym meczu Unia Oświęcim 5-2 też u siebie ograła GKS Tychy. W obu rywalizacjach mamy remis po 1, gra toczy się do 4 wygranych. Na zakończenie zaglądamy pod kosz w Lublinie. Tu koszykarze startu po bardzo zaciętym spotkaniu jednym punktem przegrali z wiceliderem Orlen Basket Ligi Treflem Sobot 84-80. 65. Liderem rozgrywek pozostaje Anwil Włocławek. Sport wróci na naszą antenę serwisowo za 2 godziny. Za godzinę więcej o piłkarskiej kadrze. Na zachodzie kraju będzie pogodnie, na wschodzie i na północy przelotne opady. Temperatura od 4-5 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 8-9 na Dolnym Śląsku, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Czyli nie potarga fryzury prezydentowi Argentyny. Na pewno ten wiatr dzisiejszy. Ale kto wie, jakie tam wiatry wieją w Argentynie. Muszę zerknąć na tę jego fryzurę. Zafrapowałeś mnie. Wiatr zmian tam na pewno jest cały czas po tych wyborach. Cały czas się utrzymuje. Nie wiem, czy ludzie sobie włosów z głowy nie rwą. No tak. Może mokra włoszka jakaś tam powinna się pojawić. Może. 24 minuty do 7. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Krok porachuje kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok porachuje kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do 5 liczę, znikaj. 2, 3, 4. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. O krok porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok porachuję kości. Do 5 liczę, znikaj. 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie będę dziś walczyka. 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Zajrzyjmy na portale informacyjne. Portal Rzeczpospolitej. Unia Europejska zamienia słowa w czyny. Broń dla Ukrainy zostanie zakupiona za rosyjskie pieniądze. To przełomowa decyzja. 5 miliardów euro odsetek od zamrożonych aktywów Banku Rosji zostanie w tym roku przeznaczone na zakupy amunicji i broni dla ukraińskiej armii. Został stworzony specjalny fundusz pomocowy. Pieniądze z funduszu zasilą budżet na zakupy uzbrojenia, a szczegóły na portalu Rzeczpospolitej. Polskie Radio 24.pl. Pytanie, czy krótszy tydzień pracy uda się zrealizować jeszcze w tej kadencji Sejmu? Resort rodziny ma pierwsze analizy. Najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, a nie do 35 godzin tygodniowo. To bardziej odpowiada dostosowaniu systemu zmianowego do takich ram pracy, mówi szefowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Polacy są jednym z narodów pracujących najwięcej w Unii Europejskiej, dlatego brakuje nam czasu na życie, na przyjaźń, na miłość, na spędzanie czasu z rodziną, co przekłada się na sytuację demograficzną oraz na choroby zawodowe, czytamy. A co jeszcze przemawia za skróceniem czasu pracy? Więcej na polskieradio24.pl. No i pytanie, co państwo sądzą o tym pomyśle? Krótszym tygodniu jesteśmy o wiele bardziej efektywni dzięki na przykład komputerom. No i czy to wpłynie pozytywnie na demografię? 2 2 7 3. I jeszcze jeden krótki artykuł na wprost.pl. Najprawdopodobniej do końca czerwca obowiązywać będą zamrożone ceny energii. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zapowiada, że rachunki pójdą w górę nie więcej niż o 30 zł. Niektórzy będą mogli skorzystać również z nowego bonu energetycznego. Czytamy na wprost.pl. Szefowa resortu klimatu i środowiska nie ujawnia, jaka mogłaby być wysokość bonu energetycznego. Kwestia ta ma być przedmiotem dyskusji podczas konsultacji między resortami. Więcej o tym pomyśle poczytają państwo na wprost.pl. 19 minut do 7. How can you do what you do? W marcu jak w garncu to nam funduje aura, a co będzie się działo w przyrodzie? Nasz słuchacz opowie o szczegółach wiosennego zamieszania. O 4 rano u nas, ale na świecie troszkę szybciej, słońce przekracza równik swoim promieniem, swoim środkiem i będzie zaczynała się tak zwana równonoc wiosenna. Co to oznacza? Do wszystkich panów tutaj od astrofizyki, metafizyki, te wszystkie wybuchy słoneczne, które były do tej pory skierowane w naszą Ziemię, one się tak fajnie odbijały, bo tam leciały na Ocean Spokojny, na Australię mało zamieszkaną, czy Amerykę Południową, a teraz to wszystko będzie na półkulę północną, czyli na tą taką mało zaludnioną Europę, mało zaludnione Stany Zjednoczone. Czekam, obserwuję 3-4 miesiące, ale będzie jazda. Niektórzy już robią popcorn. Zapraszamy wiosnę, która powoli, miejmy nadzieję, się jakoś rozgości. A my za chwilę opowiemy Państwu o zmotoryzowanych dzieciach. Od 40 do 54% uczniów w Polsce dowożonych jest do szkoły przez rodziców, wynika z badania Ipsos. Tylko co piąte dziecko korzysta z komunikacji zbiorowej, a tylko 36% przychodzi do szkoły pieszo lub korzysta z komunikacji, często w towarzystwie rodziców. O szczegółach Jacek Frenzel. Naukowcy zauważyli, że dzieci i młodzież dowożeni samochodami przez rodziców do szkoły mogą być mniej przebojowi i mniej samodzielni. Rodzice tłumaczą często nadmierną opiekuńczość bezpieczeństwem dzieci w drodze do i ze szkoły. To jest na pewno dogodne rozwiązanie dla wielu rodziców. Dr Radosław Kaczan, Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS. To zapewnia poczucie panowania i bezpieczeństwa nad tym, gdzie dziecko się znajduje, co robi, bo ja wtedy tą sytuacją zarządzam. Nie muszę się martwić, czy ono się nie spóźni, czy trafi, czy nie zboczy gdzieś z drogi, czy coś po drodze nie stanie, gdyby na przykład szło samo, albo jechało hulajnogą, rowerem, a może komunikacją. Problemem jest parkowanie na pewno, dlatego że nie ma miejsc do parkowania przed szkołą. Trzeba albo mieć farta, trafić w punkt, albo po prostu tak nauczyć dziecko, żeby samo wyskakiwało, że tak powiem. Pan lizak, który stoi na pasach, pomagał i będzie płynność jakoś zachowana. Cieszysz się, że tata cię odbiera? Tak. A twoi koledzy często przyjeżdżają z rodzicami samochodami? Tak. Dużo takich osób jest? Nie za dużo, ale trochę jest. To jest związane również ze stylem życia i zmianami stylu życia całych rodzin, też z tym, gdzie się mieszka. Dużo jest takich dzieci, które rodzice przywożą samochodami do szkoły? Tak, dużo. Jak pogoda jest zła czy coś, to właśnie samochodem lepiej. Ludmiła Poliszczuk, nauczycielka świetlicy w jednej z warszawskich podstawówek. Rodzice wchodzą do szkoły, do szatni, dzwonią z szatni. Wtedy dzieci schodzą do szatni, rodzice odbierają. Czy ty przyjeżdżasz z rodzicami samochodem czy autobusem do szkoły? Samochodem z rodzicami. Mam 15 minut pieszo. 20 minut pieszo, a tak to z samochodem też czasami od 3 do 20. A autobusem nie byłoby szybciej? Nie, nie byłoby. A ty jak przyjeżdżasz? Ja autem z rodzicami, no bo mam daleko. Nie lubię jeździć komunikacją miejską. Z rodzicami lepiej? Tak. A kto cię częściej odwozi? Teraz mama. Pani przyjechała po dziecko samochodem? Samochodem, dlatego że mam dosyć daleko do szkoły. Nie zawsze jestem w stanie wyrobić się autobusem, bo mam trójkę dzieci. Więc ta organizacja nie jest prosta, ale jak jest rowerowy maj, to się przesiadamy na rowery. Jest trochę cieplej i wtedy jest tam trochę łatwiej. Tutaj pod szkołą nie ma parkingu. Nie ma tutaj, ale ja zawsze parkuję trochę dalej, robię sobie mini spacerek. Tak to wygląda. Trzeba sobie radzić. Niewątpliwie, czy to droga do szkoły, czy samodzielne załatwianie różnych rzeczy, pójście do pobliskiego sklepu, czy wyjście do jakiegoś sąsiada, żeby coś poprosić, czy coś zrobić, czy wyjście w ogóle przed dom, tam się spotkanie z kimś. To są takie kawałki doświadczenia, które kiedyś było przezroczyste. Po prostu to było. I teraz od jakiegoś czasu my tego w Polsce doświadczamy, a i też inne kraje uprzemysłowione wcześniej to dostrzegły, że teraz dzieci tego nie mają, czy mają dużo mniej takich doświadczeń. A ja chodzę do szkoły nóżkami, bo ja niedaleko mieszkam od tej szkoły. Inna sprawa to jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poruszania się dzieci. Na ile jesteśmy w stanie to miejsce i drogę do szkoły zorganizować tak, aby ona była bezpieczna, jednocześnie też skłaniała jak największą liczbę dzieciaków i ich rodziców do tego, żeby ją odbywać w taki sposób, który jest najbezpieczniejszy, ale też taki sprzyjający rozwojowi, czyli zawierający i element ruchu i samodzielnego przemieszczania się, ale też okazję do tego, żeby podczas tej drogi spędzić chwilę z koleżankami, kolegami, ale nawet z rodzicami, ale idąc, rozmawiając, przy okazji może też coś po drodze widząc, co nowego mamy na rogu naszej ulicy, bo to są bardzo ważne doświadczenia takie codzienne, szczególnie dla młodszych dzieci. Ja mam tak, że mieszkam naprzeciwko szkoły, ale mój tata mieszka dalej, a moja mama bliżej i jak jestem u mamy, to chodzę sama, ale jak z tatą, to mnie tata podwozi. Ja jadę z rodzicami autem. Jakby autobusem, to z mamą jadę, a tym to z tatą. Czasami parkuje ze mną, a czasami nie parkuje i ja szybko wysiadam. Zarówno z badań, jak i z obserwacji zachowań rodziców wynika, że często dowożenie samochodem dzieci do szkoły jest wynikiem nadopiekuńczości i jednocześnie lęku przed tym, że dziecko samo sobie może nie poradzić. Zjawisko to nazywa się sejfizmem i rozwiniemy ten wątek po godzinie 7. Naszym gościem będzie Izabela Antosiewicz, autorka książki Nakarm, naucz i puść wolno. Brzmi ten tytuł bardzo prosto i przyjemnie, wręcz wyzwalająco, ale zdaje się, że ciężka praca za nim stoi. Jak zacząć naukę samodzielności? Panuje pewnego rodzaju obawa przed tym, że dziecko zrobi sobie krzywdę albo coś niedobrego się stanie, a może państwo mają takie doświadczenia wychowując swoje dzieci z nauką samodzielności. Z badań wynika, że coraz później także dojrzewamy, proszę państwa. Ciekawe dlaczego. 6 minut pozostało do godziny 7. Ten temat rozwiniemy po 7. Wcześniej oczywiście w Trójce serwis. A państwo słuchają Pory na Trójkę. Ty